jest konkurs na recenzję, którego rozstrzygnięcie nastąpi przed festiwalem Dwa Teatry w Sopocie, a to dlatego, że nagrodą będzie zaproszenie na ten festiwal. Naprawdę państwu zazdroszczę, tym, którzy nie, ale to w ogóle znakomity pomysł. Ja czytałem parę tych recenzji i to naprawdę jestem zachwycony. Takie to jest świeże, ciekawe, czasami naprawdę bardzo dobre pióra się trafiają. Myślę sobie, że to jest znakomity pomysł na to, żeby trochę rozpropagować raz, że naszą twórczość, a dwa, że próbę oceny tej twórczości przez ogół słuchaczy. No bo tego nam brakuje. Rzeczywiście tak. Ludziom, którzy... Jest niewielu ludzi zajmujących się krytyką tego, co my robimy. Oceną tego, co my robimy. Rozpropagowaniem tego, co robimy, więc to... No, nam, ludziom, którzy pracują w Teatrze Polskiego Radia, czy w jego pobliżu, bardzo brakuje takiego dodatkowego, profesjonalnego, dodajmy, ucha. No więc może na Akademii Teatralnej pojawi się taki fakultet, warsztat przynajmniej, recenzje słuchowisk, czyli Teatru Polskiego Radia po prostu. To ja ci bardzo dziękuję. Do zobaczenia na festiwalu Dwa Teatry. Ja dziękuję również. Do zobaczenia. Pamiętasz, kiedy on się rozpoczyna? No, wiesz, jestem tam już po raz kolejny i za każdym razem jest to dla mnie niespodzianka, ale to zdaje się, że jakoś tak Połowa czerwca. Tak. Waldemar Modestowicz, reżyser z Teatru Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję jeszcze raz. No i zapraszam państwa na kolejne spotkanie ze sceną, czy na scenie Teatralnej Trójki w drugą niedzielę maja. Barbara Marcinik. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zaprasza 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. 2:02, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze tej nocy spotka się Rada Bezpieczeństwa ONZ. O pilne zwołanie posiedzenia w związku z sytuacją na Ukrainie apelowała Rosja. Jeździli od wsi do wsi i zabijali. Ofiarą napastników w Nigerii padło 60 osób. W tym serwisie Trójki odwiedzimy także Lipnicę Murowaną, a tam... Jest dużo bardzo pięknych palm, naprawdę. Przepiękne wiązania, przepiękne wiklinowe witki. A najwyższa palma ma prawie 32 metry. Za 4 godziny ma dojść do pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rozmowy będą poświęcone napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie dochodzi do prorosyjskich manifestacji i gdzie w kilku miastach separatyści zajęli budynki administracji. Informują o tym agencje Reutera oraz RIA Novosti. Powołują się na źródła w ONZ-cie. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady apelowała Rosja. Była to reakcja na decyzję pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy o rozpoczęciu akcji przeciwko prorosyjskim separatystom z udziałem wojska. Aleksandr Turczynow mówił o tym w telewizyjnym wystąpieniu. Robiliśmy wszystko, by uniknąć strat w ludziach. Jesteśmy jednak gotowi przeciwstawić się wszelkim próbom inwazji, destabilizacji i aktom terrorystycznym. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podjęła decyzję o rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej na dużą skalę z udziałem sił zbrojnych Ukrainy. Nie pozwolimy Rosji na powtórzenie krymskiego scenariusza na wschodzie Ukrainy. Turczynow postawił separatystom także ultimatum. Mają oni czas do rana na oddanie broni. Tymczasem niepokojące informacje docierają z Mariupola w obwodzie donieckim. Mer miasta informuje, że prorosyjscy separatyści zajęli budynek miejskiej rady. Grupa młodych ludzi ubranych w odzież sportową, gdzieś około 30 osób w maskach na twarzach, szturmowali budynek miejskiej rady, odepchnęli milicję i zajęli pierwsze piętro. Potem wszystkim zaczęli budować barykady. I zachwycili pierwszy etaż operatywnie, zaczęli stroić barykady. W mieście doszło także do prorosyjskiej manifestacji. Grupa około 500 osób otoczyła siedzibę milicji. Demonstranci krzyczeli „faszyzm nie przejdzie” i uderzali pełkami w okna i drzwi budynku. Masakra w Nigerii. W kilku wsiach w północno-wschodniej części kraju zginęło co najmniej 60 osób. Według lokalnych władz do wsi wtargnęli uzbrojeni ludzie, którzy strzelali do mieszkańców i wrzucali ładunki wybuchowe do ich domów. Przedstawiciele władz twierdzą, że masakry dokonali muzułmańscy terroryści z ugrupowania Boko Haram. W ostatnich latach wielokrotnie atakowali oni wsie i miasta w północnej Nigerii. Ich celem byli chrześcijanie. Osunięcie ziemi w Gryfowie Śląskim. Osunęła się skarpa i zniszczyła ściany 4 garaży około 100 metrów muru oraz 4 samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ulica Rzeczna, przy której doszło do osunięcia, jest zamknięta dla ruchu. Tysiące wiernych w Jerozolimie. Katolicy z całego świata wzięli udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej. Szli w tradycyjnej procesji z palmami z Góry Oliwnej do kościoła świętej Anny. Przyjechałem tutaj, by modlić się w Niedzielę Palmową, w którą Jezus wjechał do Jerozolimy, a wszyscy witali Go oliwnymi gałązkami. To niesamowite być w miejscu, w którym jest tak wielu chrześcijan z całego świata. To pokazuje, że jesteśmy wszędzie na świecie i jesteśmy jednością podczas tych świąt. Jest to dla mnie jako dla katoliczki szczególny moment. To nie tylko pamiątka tego dnia. Chodzę tą samą drogą, którą On szedł tamtego dnia. Jestem tu, na tej ziemi, gdzie wszystko się zaczęło. A w Polsce najpiękniejsze i najwyższe palmy od ponad pół wieku można podziwiać w Lipnicy Murowanej. 56. konkurs palm obserwował dziś nasz reporter. Co roku przyjeżdżamy. Niesamowite. Te palmy kolorowe, piękne. Coś fantastycznego. Bernadeta Błoniarz, etnolog Miejskiej Ośrodek Kultury Nowy Wiśniczy. Jak w tym roku pani ocenia te prace? Ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo i bardzo piękne. Jest dużo bardzo pięknych palm, naprawdę. Przepiękne wiązania, przepiękne wiklinowe witki dobrane do wykonania tej palmy. Widzę tutaj bukszpan, kwiaty z bibuły. Tak, bibuła i krepina. Jak wysoka ta palma? 12 metrów i 10,60. I zawsze dziadek mi pomaga robić palmy. Lubię też robić, to mi się bardzo podoba. To ważna tradycja tutaj dla mieszkańców? Oczywiście. Z tego słynie po prostu Lipnica, słynie z palm na całą Polskę. To jeszcze odnotujmy, w tym roku najwyższą palmę wykonał pan Zbigniew Urbański. Mierzy ona 31 metrów i 84 centymetry. Gratulujemy. To był serwis Trójki. Jutro od 7 do 10 stopni na zachodzie i na północy kraju, do 15 na południowym wschodzie. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady, ale będą także przejaśnienia. Na południu ostrzegamy burze, a miejscami burze z gradem i będzie towarzyszył im silny wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Kajaks prezentuje pierwszy solowy album Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta już w sprzedaży. Patroni medialni: Empik, Empik.com, Gazeta.pl, Gazeta Co Jest Grane, Helios, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 22. Michał Jakubik będzie realizował dźwięki, Grzegorz Zembrowski jak zwykle przy telefonach, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Minimax. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Będzie piosenka, która występuje w Minimaxie raz do roku. Wiem, że nawet gdybym zapomniał o niej, to państwo mi przypomną. Tak było i tym razem w poczcie internetowej. Potem szukam jej dość długo, bo ona zwykle gdzieś ginie sobie w zasobach, jak to przez cały rok się może zdarzyć, ale wreszcie znajduję i ona powinna pojawić się w którymś z pierwszych wiosennych programów. It's spring again. Oh, oh, yes, it's spring again. And I wait for the end. In the silence, there's nothing but reminders. Shadows of the silence. No i bardzo proszę, tradycji stało się zadość. Taka wiosenna piosenka, zespół nazywa się Sideway Look. To taka mała muzyczna pamiątka z lat 80. minimax@polskieradio.pl to jest adres internetowy, pod którym państwo przypominają, zamawiają i wysyłają wszelkie dowolne wiadomości. Przy okazji polecam stronę słuchaczy www.minimax.info. Tam przypomnę wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy Minimaxu pojawiają się, nawet jeśli nie od razu, to następnego dnia zwykle już taki tam długa lista tego, co w audycjach było, a przy okazji także polecam państwu samorządną, niezależną i bardzo rozrywkową grupę słuchaczy na Facebooku. Można dotrzeć do nich między innymi przez wspomnianą stronę słuchaczy www.minimax.info. No to teraz, skoro nam się tak wiosennie zaczęło, jeszcze jeden może taki temat na deszczową wiosnę. Utwór państwu doskonale znany. choć może niekoniecznie w tej wersji. Thank you. motion. Like the winds, they rise and fall. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the quotient, quotient. Upon us all, upon us all, a little rain is gonna fall. Oh, a little rain must fall. Właściwie wszystkie pory roku w tym nagraniu, ale od deszczowej wiosny ono się zaczyna. Rain Song znają Państwo oczywiście na pamięć, choć może niekoniecznie w tej wersji. To zespół Unitopia z Australii. No to teraz sięgniemy do nagrania już Państwu znanego. Yeah. było 2 tygodnie temu, ale wciąż mam w pamięci. Widzę to jakby jak Lica, lider Lux Torpedy, siedząc tutaj naprzeciwko, usłyszawszy te dźwięki, podskakuje do góry, zaczyna grać taką gitarę wyobraźni i po kilku sekundach woła: to Metallica. Tak, bo to rzeczywiście Metallica, ale to nie jest, proszę państwa, to odpowiedź na państwa pytania, to nie jest zapowiedź nowego albumu Metalliki, choć kto wie, może kiedyś jakaś płyta z coverami, ale na razie to jest jedno nagranie nowe Metalliki z albumu, który nazywa się Ronnie James Dio This Is Your Life. I to także nie jest album Ronniego Jamesa Dio. To album na jego cześć, na cześć wspaniałego, zmarłego wokalisty, jego wybitni koledzy, przyjaciele z wcześniejszych lat nagrali utwory, które Dio wykonywał w trakcie swojej kariery i w zespołach Rainbow, Black Sabbath i w swoich własnych zespołach. Na tej płycie obok Metalliki między innymi Motorhead, Scorpions, Glenn Hughes, Killswitch Engage, i to w większości są zupełnie nowe nagrania. Gdyby państwo szukali gdzieś fizycznie czy internetowo nowego albumu Ronnie James Dio, This Is Your Life, to gdzieś tam w pobliżu mogą państwo dostrzec równie nowy album Towarzystwa Sympatyków Czarnej Nalepki. Black Label Society, zespół z Los Angeles, wydał w tym tygodniu swój kolejny studyjny album, Catacombs of the Black Vatican. Jak zwykle, w dobrej formie, liderem Black Label Society jest niezmiennie Zak Wild, znakomity gitarzysta, u kogo grał wcześniej, usłyszą Państwo doskonale w następnym nagraniu. Empty Promises, nagranie emblematyczne, prawie można powiedzieć, że duch Ozziego unosi się nad tym utworem gdzieś bardzo zdecydowanie. Dwie dobre informacje dla tych z Państwa, którym podoba się takie mocarne, rockowe brzmienie. Zespół Black Label Society przyjeżdża do Polski na dwa koncerty. One odbędą się 25 czerwca we Wrocławiu i 26 czerwca w Warszawie. A teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, aby zakomunikować Państwu, że najpopularniejszy w tej chwili, jeśli idzie o duże płyty, brytyjski artysta nazywa się, dość chyba nieoczekiwanie, Paolo Nutini. Cement don't stick, but I've been told that it only gets harder from there. I said, now that I'm young, I just do what I do. I don't second guess too much. Straight my ties, and I'm not that wise. I'm not a grown up as such. But all of the talk about the ring and the baby gets me every time. Am I big enough, strong enough to walk along your line? Yeah, baby, building a house so it can fall at the first break. If a cement don't stick, but I've been told that it only gets harder from there. Say I'm always on the hustle. I don't know just how good I get it, and that there's plenty of men out there with money and muscle. Look at these hips, baby, don't you forget them. Oh, but the curves will go, the money will spend. What we left with in the end, oh, she's wanting half and she's taking her claim. I'm saying, who's that bitch with my second name? Mark is building a house so it can fall at the first brick. If a cement don't stick, but I've been told that it only gets harder from there. Yeah, baby, truth be told, I'm only trying to keep my heads above the water. Responsibility, eternal monogamy. I'm not a father, child. Are you a mother? But you, you're my pride and joy. Hey, you, you are my pride and joy. Hey, building a house so it can fall at the first brick. If a cement don't stick, but I've been told that it only gets harder from there. Ha. Hey, baby, building a house so it can fall at the first place. If a cement don't stick, but I've been told that it only gets harder from there. To

silent sky that's fast becoming our mind. No mafia and the freedom. Paolo Nutini, najpopularniejszy w tej chwili artysta Wysp Brytyjskich, jeśli idzie o sprzedaż dużych płyt i jeśli nie liczyć składanek. Wiedzą Państwo z pewnością, obserwują Państwo takie zjawisko, że wiele młodych polskich zespołów, mam wrażenie nawet, że większość, czasem mam wrażenie, że wszystkie, nazywa się po angielsku, śpiewa lub próbuje śpiewać po angielsku, swoje płyty tytułuje po angielsku, bo gdzieś tam w głowie kiełkuje myśl o europejskiej lub wręcz światowej karierze. No, ja bym radził na początek zrobić karierę w Polsce, ale każdy może próbować, więc tak to działa. A w drugą stronę, Państwo sobie wyobrażają, no są przypadki. W Belgii jest na przykład zespół, który nazywa się Amatorski, a w Wielkiej Brytanii pewien artysta, dość znany, bo to były lider zespołu Doves z Manchesteru. 4 albumy na koncie w XXI wieku. Ten człowiek nazywa się Jimmy Goodwin. Nagrał album zatytułowany Odludek. Dokładnie tak, po polsku Odludek. Napisał, nagrał niemal sam wszystko i wydał to na płycie, która brzmi następująco. Thank you. I tak brzmi, proszę państwa, ten odludek. Być może miało być egzotycznie. Mogło być po japońsku albo po szwedzku, no wyszło po polsku. Odludek, nowy album, który nagrał w Wielkiej Brytanii Jimmy Goodwin. Płyta bardzo chwalona przez wielu krytyków. Może zrobi jakąś karierę w Polsce. 4 minuty minimaksu zostało do godziny 23. To wystarczy. To wystarczy zdecydowanie na fragment nowego, dobrego albumu amerykańskiej wokalistki Joan Osborne. Deep in the dark, there is a light. When I have lost the will to fight, you give the blind a second sight. You keep me up all night. Sometimes the moon, sometimes the tide. We are the horse, we are the ride. We are the bird, we're taking flight. You keep me up. Sometimes the night,